یہ کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے، کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے، بولو داتا مرحبا، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، کس کی آمد آمد ہے، اس کی آمد آمد ہے کہ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا کرتا تھا یا میرا بدن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدن سے ٹچ کرتا تھا تو میں اس کا اثر اس کے بعد اپنے ہاتھ میں پاتا اور میرا ہاتھ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہو جاتا تھا۔ یہ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا، تارے سارے کی طرف ہے کیوں مائل، آسمان سے پرم ہے نور کیوں نازل، جے آسمان سے پرم ہے نور کیوں نازل، جے آج کیا ہے زمانے میں رنگ بدلا ہے، وسلم کی تصور کرے جب ولادت و سعادت کا وقت تھا تو کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوگا نا، جیسے ہمارے یہ لکھا گیا نا مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ہے نا، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرہانے آئے ہیں، تو یہ ان کا کلام ہے۔ تو یعنی یہ آج کیا کیا شعر پڑھا آپ نے، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پہم ہے نور کیوں نازل، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا رنگ بدلا ہے کیوں، یہ اس شہنشاہ والا آمد آمد ہے، یہ تو کوئی فاروق اعظم سے پوچھے کہ یہ کیسا راستہ دکھانے آئے ہیں، عثمان غنی سے پوچھے یہ کیسا راستہ دکھانے آئے ہیں، یہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جو ایمان لانے کے بعد کہتے تھے، یہ کئیوں کے اقوال میں نے پڑھے، ایمان لانے کے بعد کہتے تھے آقا آپ کے چہرے سے برا ہمیں کوئی چہرہ نہیں لگتا تھا، آج آپ سے اچھا کوئی چہرہ نہیں لگتا، پہلے آپ کے دین سے برا کوئی دین نہیں لگتا تھا، آج آپ کے دین سے اچھا کوئی دین نہیں لگتا، یہ میرے آقا کی شان ہے، کہ میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھ کر کہا جاتا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے, یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ یہ روتے ہوئے کو ہنسا دیا کر دیتے. یہی ہے کہ یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں, یہ بتانے آئے ہیں توحید کا راستہ, دین کا راستہ, جنت کا راستہ, حق کا راستہ, کہ یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. میں کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے, کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے, آقا مرحبا داتا مرحبا. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ صحابی کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی آقا آپ میرے چہرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیجئے. کیا تصور تو کرو, کیا چہرہ تھا جس پر آقا کا دست مبارک پھیرا ہوگا, کیا نصیب تھے صحابہ کرام کے. آقا میرے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیر دیجئے اور دعائے برکت عطا فرمائیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا, اس وقت صحابی کا چہرہ تر و تازہ اور نورانی رہا کرتا تھا. جو چاہے جسے چاہے گے اسے دے گے, جو چاہے جسے چاہے گے اسے دے گے. کیوں کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں. اچھا یہ کریم ہے خزانے لوٹانے آئے, آپ نے کہہ تو دیا مگر وہ شعر تو آپ نے نہیں پڑھا. انہیں خدا نے کیا مجھے ملک کا مالک, انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک, کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں. اب سنو, جو چاہے جسے چاہے چاہے اسے دے گے, جو چاہے جسے چاہے چاہے اسے دے گے. تعریف گئے خزانے لوٹانے آئے ہیں. آ کر سرکار سے کچھ مانگا, میرے آقا نے اتنی بکریاں دے دی کہ وہ دو وادیوں کے بیچ میں بھر گئی. جا کر کہنے لگے کہ جاؤ, یہ محمد جب کسی کو دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ پھر مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی. جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دے گے, ہاں ہاں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دے گے. تعریف گئے خزانے لوٹانے آئے ہیں. ایسا ایسا ایسا سخاوت میرا تھا کی کہ آپ بستر پر آرام کر رہے ہیں مگر آپ کو نیند نہیں آ رہی, نیند نہیں آ رہی. آپ بستر پر آرام کر رہے ہیں, آپ کو نیند نہیں آ رہی. اتنے میں ایک سائل گزرا, اس نے سوال کیا. آقا اٹھے اور گھر میں جو سامان رکھا تھا, جو رقم رکھی تھی وہ جا کر اسے عطا کر دی اور آ کر لیٹے, نیند آ گئی. صبح ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں, میں نے رات بڑا عجیب دیکھا کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی پھر نیند آ گئی. فرمایا رات کچھ گھر میں پیسے پڑے ہوئے تھے, مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے پاس رہ نہ جائیں, جب ساحل کو دے دیا تو مجھے بھی نیند آ گئی. جو چاہیں گے جسے چاہے اسے دے گے, جو چاہیں گے جسے چاہے اسے دے گے. آقا کا صدقہ ہے کہ مرکز الاولیاء کے علی کو داتا بنا دیا. آقا کا صدقہ ہے ابو حنیفہ کو امام اعظم بنا دیا. آقا کا صدقہ ہے ہند کے بادشاہ کو غریب نواز بنا دیا. آقا کا صدقہ ہے بغداد والے آقا کو غوث پاک بنا دیا. آقا کا صدقہ ہے اور بریلی کے تاجدار کو امام اہل سنت بنا دیا, اور میرے باب المدینہ والے کو امیر اہل سنت بنا دیا. جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دے گے, جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دے گے. کیوں قریب نہیں ہزار لوٹانے آئے ہیں. آمد آمد ہے آقا مرحبا تھی کہ جس کے محض چھوٹی سی بیماری جو کوئی بھی بیماری ہو جو جاتی نہ ہو میرے آقا کا دست مبارک رہ جاتا تھا وہ بیماری چلی جاتی تھی. ایسا دست شفا تھا ایسا دست شفا تھا. ٹوٹا ہوا بازو لایا یار ایک صاحبی بولا یار ٹوٹا ہوا بازو لائے آقا اپنا لعاب دہن لگا کر دست مبارک سے لگاتے ٹوٹا ہوا بازو جڑ گیا کوئی آنکھ نکل گئی ہے آقا لعاب دہن اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں وہ آنکھ جھڑ جاتی ہے. یہ تو کرم تھا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے مرحبا بدنی مرحبا عربی مرحبا جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھانے لیا جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھانے لیا جو گر چکے ان کو اٹھانے آئے جو گر چکے ان کو اٹھانے آئے جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا آمد آمد ہے آمد مرحبا